Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trójkowym archiwum koncertowym, jak zwykle, wita Państwa Zofia Sylwin. Za chwilę usłyszymy koncert jazzowy nagrany w Trójce w kwietniu 2014 roku. Co tu dużo mówić? Na światowym poziomie. Wystąpił Makoto Kuriya, Sylwester Ostrowski, Quintet. A to wydarzenie pięknie zapowiedział Michał Margański. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Witam wszystkich zgromadzonych tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tych z Państwa, którzy słuchają nas w radiu, ale przede wszystkim witam wszystkich fanów akustycznego jazzu. Dobry wieczór. Druga dekada XXI wieku pokazuje, że polski jazz ma się naprawdę świetnie. Odnawiamy i odkurzamy stare polskie płyty jazzowe, ale wydajemy też nowe, które świetnie sobie radzą na rynkach europejskich i w ogóle światowych. Nasi muzycy zdobywają najbardziej prestiżowe nagrody, co powoduje, że polski jazz wchodzi na światowe salony. Nic poniekąd dziwnego, ponieważ jazz nie znosi barier, jazz nie znosi granic, a przykładem tego stwierdzenia jest nasze dzisiejsze spotkanie. Just Music, tak nazywa się ta historia, która od miesiąca cieszy się już popularnością w Tajwanie, w Hongkongu i w Japonii. Teraz ta płyta przybyła również do nas i przyznam szczerze, że nie chcę wyjść z mojego odtwarzacza, a to dlatego, że gdzieś mam jakieś skojarzenia, gdzieś mnie ta muzyka przenosi do przełomu lat 50. i 60. do zadymionego klubu, do miejsca, gdzie nie ma zbyt wiele światła. Tak więc no fajnie, że posłuchamy tej muzyki w dosyć kameralnym gronie. Just Music. Tylko albo aż muzyka. Muzyka stworzona przez kwintet Sylwestra Ostrowskiego. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, panie i panowie, przed nami kwintet Sylwestra Ostrowskiego. Witajmy. Szanowni Państwo, Piotr Wojtasik, trąbka. Sylwester Ostrowski, saksofon. Makoto Kuria, fortepian. Prosto z Tokio, Japonia. Makoto Kuria. Esiet Okonesiet, kontrabas. Nowy Jork. Newman Terrell Baker, perkusja, Nowy Jork. Wykonaliśmy trzy kompozycje z naszej płyty Jazz Music, która 26 marca dokładnie ukazała się w Japonii nakładem wytwórni P-Vine. Były to po kolei kompozycja Tokyo, Always oraz Soulmate. Kolejna kompozycja nosi tytuł Polish. Thank you.

Piotr Łukasik. Makoto Kuria. Es jest to nie jest. Nie mam tego Baker. Dwie kolejne kompozycje nosiły tytuł Polish i Esiet. Kompozycja Esiet. Mamy dla Państwa małą niespodziankę. Nasz znakomity gość, Mr. Newman Taylor Baker, zawsze na koncertach dzieli się taką krótką historią jazzu. Skąd pochodzi rytm? Jak doszło do tego, że gra na perkusji? A początkowo w czasach między wiekami między XIX a XX wiekiem używano tego instrumentu. To jest zwykła tarka do mycia, do prania rzeczy. I teraz pan Newman Taylor Baker zaprezentuje, w jaki sposób można to użyć, aby zagrać na tym rytm. Thank you, Sylvester. Dobry wieczór. I'm going to show you an instrument that actually is one of the first percussion instruments in the jazz band. The early jazz bands used to have washboard, violin, banjo, and bass. And this instrument is really a tool for washing clothes. It's a washboard. I have been told that you have washboards here in Europe too. But the slaves weren't allowed to have drums, so we had to find something else to make music with, and washboard is one of the things. I have been trying to play drums all my life, and just 4 years ago, I got introduced to the washboard. And it was such a nice, magical experience that I asked Silver if I could share it with you. So I'm going to play a little bit of the rhythms that were used during this time. It was dance music, so it's supposed to make you move. So if I can see you moving, then that will help me play better. Okay? Senior Mateo Baker. I na zakończenie naszego koncertu wykonamy kompozycję Makoto Kuria Open Jazz. We'll be right back. Mato do góry ja. Es jest ogólny świat. Niemantel Becker. Piotr Wojtasik. Sylwester Strocki. Zasza Sylwin. Dziękujemy.